ay juntuwaay fu uti tubaab buy defar wata day am ay usine am ay juntuwaay ab tegg buy defar ëllëg day am ab marto ak dëkk am weñ yàlla day wax ak matière day wax ak mbir ne ko amal kon fa yakun tudd naa sellu buur bi nga xam ne ci loxam kepp la mu wóorul asamaan ak suuf nekk te ci moom ngeen di dellu ëllëg ñun ñi ñëpp daa am dellu ëllëg ci kanamu yàlla buur bi nga xam ne ci xam-xamam ci xereñam bu kawe ba ak xam-xamam bu lambe ba ak kattanam gu mag ga sët ca la tërale ay asbaab ak ay sunan ay règle biologique yu nga xam ne moo tax ba tokkantu man ni ba wëlbati ko doon lumbu deret gannaaw ba mu wëlbati ko doon dogu yàpp gannaaw ba mu doon ab ëmb bu yëngutu ci biiru jigéen gannaaw ba mu judd gannaaw ba muy màgg ba matas ngóor ba mu yàgg muy waxambaane ba mu yàgg mu xëy màggat di góor gi kuur weex tàllag ba jaaw mënatu la dox te bëkk de mboonjaay la doonoon waxambaane wu am doole te bëkkaat dim la doonoon gone koy raam yàlla dundal ko ba mu sob ko mu roy ko ci kattanam te ndax xam ngeen luy dee dee mooy tàqalikoo gu ruugi ak yaram wi di tàqalikoo loolu kese mooy dee xam ngeen nit daa am lu ko wuutaleg rajo bii rajo bii aw yaram dong la nit nag aw yaram la dafa am leneen lu yàlla denc ci biir yaram wi lu ñuy wax ruu te loolu sax moo gën a am maanaam dee nag weesuwul yàlla mi defoon ruu gi ci yaram wi mu taqale leen ruu ga aw fee yaram wa aw fee loolu cappay dee te ruu mooy li gën a am solo ci nit yaram wi du dara lu dul enveloppe soo bëggoon a misaal misbab yaram ci ruu ngir nit da ngay seet benn enveloppe bu ñu dugal këyitu ñaari junni benn enveloppe buñ ci dugalee këyitu ñaari junni enveloppe boobu am na solo wala amul solo am na maanaa wala amul maanaa li ko tax a am maanaa la na këyit gi weex gi ci kaw déedéet li ko tax a am maanaa mooy lu xonk li ci biir te kenn gisu loola mooy ruu loola mooy li gën a am solo te loola du décomposé wu de du jaxasoo ci suuf si de te ba léegi ruu xamagun ci lu bari yahud yi was nañoo likkatoog waa quraysh di laaj yonente bi luy ruux yàlla tontu quli ruuxu min amri rabbi wa ma utiitum min al ilmi illa qalila mu ne mohammad waxal waa quraysh ne leen ruu mii bokk ci mbiri sa borom yàlla te yéen nit ñi nag seen xam-xam tu wuuti la doomu aadama dafa dafa ne am na xam-xam waaye tu wuuti la xam te ruu man na ko ber moom dong di ko mbugal mbaa ñu di ko xéewal même bu yaram yi décomposé wu woon sax ruu gi kese yàlla mën na ko ber di ko mbugal wala mu di ko xéewal te man nga ñu koo xalaat ci gént ndax am na ci yéen ku mos a gént gént gu naqari gént ñi di ko dàq wala ñuy daggat ay cëram mbaa ñu koy dóor mu yuuxu ci biir gént gi mu metti lool ndax mos naa nga ku mos a gént ci yéen gént ga metti woon na dañ ko doon dóor ah yaram waa ngi tudd ci muuta bi kenn laa ko waaye ñu ngi ci mbugal ndax ñu ngi ci fitna ñu ngi koy dóor loola ca ruuga la yaram bokkut waaye teewul ni ngi yëg metit wi te mën naa am mu yóoxu fi mu tudd ba ki ca wetam yëg ko loola misaal la ci mbugal guñ mën a mbugal ruu kese ndax am na ci yéen ku mos a gént formuliam wala mu gént nekk ci xéewal gu neex lool xéewal gu neex lool dama yàgg mu ne xeseet ne cay waay warumoo ne yow waay ndax gént gu neex xéewal googee mu nekke woon bim ci nekkee ndax yaram we du yaram yaram waa ngi tudd ci kaw lal bi jógu si waaye moom ci biir nelaw yi mi ngi ci noos ki nelaw yàllaa jël ruuga bi mu yeewoo yàllaa ko delloo si ci biir del gi mën na cee mos mbugal mën na cee mos xéewal mën na cee bay nekk tam ci dara loolu benn mandarga mu ndaw rek la muy wane ne ak dekki bu suñu borom yàlla ne mën naa ko def kenn wuru ko wedd waaye su nit deewee ba malaaka yi fab ruu gi aw ak moom kaw asamaan yaram wi ñu suul ko ca bammel ba nan natta la ne ak am na fa téeméeri at ba décomposé wu ruuga moom ma nga fa mu ne ah ma nga fa mu ne xawma ci lu mu ne waye ma nga fa mu ne ndax mom décomposé wu ndax nekku wa yaramu décomposé wowe kan natalena bammel ba benen bammel dako fa tak li ben way kat bu sank wax abul ala al ma'arri خفف الوطأ ما أظن أجيم الأرض إلا من هذه الأجساد صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عاد نينا أول على المعاري نينا بودي دو نينا ستانك بيتك كننك تشوف تبامل بمام غي دقد فاتك ستانك ركب بسور من كنك mune mbokk sama sunu bammel la ñu ni fess del aduna pa kon nak bammel nit ñewon ci jamono ya ad anam su yaram bi décomposé bañu gas bammel ba nan na tane ak masol moko gas day mol ay brique tap aw lu bokk ci yaram wa soppi ku nak suuf mu mol ko ci brique ñu tabax ci kër wala lu bokk ci yaram wa andaku ñax tax ndax da ngay na yaakar ne yalla munta xamé biri wone tepp wone lu ci nekkon te bokku ci nit am lu ci bokku xamé nako yaram wone bu dé bañu sul ke lepp lu ci bokku fu mu aw yalla xamna dajala wat ko ba lepp dajé la ci nekkon ci mool mu génné ko la ci nekkon ci ñax mu génné ko la ci nekkon tay mu génné ba lepp dajé mu defat ci rulu yam la fi mom mo xam da koy defal bopam am da koy santi malaka am day teural ay sabab na yalla lu ci gëna bari sax tayna jekki li ñu fi nan day def ni day wax ak am amal yalla buy sak nit bu ko nexé du fa yebal malaka bu ko nexé day wut rek ay règle biologique yo xamne bu ci matière bi nekké rek faaw mo évoluer ci xeytu évolution yi nga xamni day jaar ci règle ba yalla dudd ba ag fa yalla gar misal mi batay moy absondel absondel ku ko tal te mu juk xoj baña deung ndax xam ngeen ne absondel man na tak ba je tak absondel bo xamne mi ngi jar juromi dere wala fukki dere mak juro ku ko pesé ci natale ñaata gram lay doon natale len na sondelu fukki dere wala fukki dere man sondel bu mak bi jaay senegal ñaata gram ci natale ah fukki gram yoy nga tal sondel bu mujju xoj bu takke ba jeex la fay dess ñaata gram lay doon man na jeex tak tak di man na jeex tak man na dess tam tuuti xana amna lu ci jog xana amna lu ci jog li ci jog anam li ci jog dafa def lu ñuy wax tabakhur ci science naturelle matière dafa am ñetti xala yu muy nekk jamid sa'il gaz sandel bi jamid la yaram wo meuna laal la diko tak tak li jappé dafa def dafa soppé ko ndox nek sa'il diko safari li laké mu évaporer daf tabakhur légui sandel bi mi ngi ci daw jawu ji dinaaw xamulé né sandel bi ngén tal mu tak ba jeex mi ngi ci jawu ji dinaaw té dafa na jeex dédé ko wul xam xam day dafa na sandel ba jeex sandel ba ngi fi demul fenn daf ci sepp gaz bu bok ci sandel bi rek mi ngi taxawal té bu nit ko xamné xam xam ba mat na sekk nam ko nexé jumtu waye mat sekk nam ko nexé bu amé ay appare man na xol ñu bari xamu ñu né buñu solon appare amné ay appare yo xamné buñ ko solé gis ya ay tepp gaz yu bari yi naaw tepp gaz yo xamné yenn yaangi jogu ci ndox mi yenn yi jogu ci garab yi yenn yi oxygen la yenn yi gaz carbonique la yenn yi mu nga bukharul mal mu nga bu ko defé ki xamné xam xam bi mat na sekk jumtu waye bu ko neex bu mu xalat man ko am man na tal ab sandel ci neek sandel ba tak bañ na jeex na evapore na dem na kenn motu ko jëlé ci mu jël appareil bi xol le bi xol pep gaz na ci neek bi ben pep gaz bu ci neek te bokkon ci sandel bi mu xam ko dajalé ko bamuy gaz bu dajalo mu def ko taqtir taqtir moy nga soppé gaz mu nek liquide mu nek ka sandel bi rumburu bi ndox mu def ko taglit moy nga soppé liquide bamu nek matière solide lolu may misalam dekk ko defena sandel dem na fen bi mu fen ko defena nit bi mu day ba décomposer dem na fen bi mu fen dawal na ci yalla te yalla mom xam xam dafa doy seuk nit ki budé djema am xam xam bu meuna délossé ab sangal bu tak ba jeex dafa soxla xam xam bo xane xam xam agagu fa soxla ay outil yalla na xam xam yi mul fen te bu liggéey dara soxla wul ben outil wax leen ma rek yalla bi mi sak jent nek wér ni yan outil la doon jëfëndiko dafa wut turel dafa ko aajo amon na kord aajo ko di yalla aajo lu ben jimtu way ben instrument bu mu jëfëndiko ngir tabax dara lol motax sun borom yalla ne awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard ndax bur bi nga xamne bi mo sak asman as suuf ndax ko ke donul ko am katan ci delo ci nit ci gina bu de aka wal khalaq al alam سبحانك يا رب جلت قدرتك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ما ينتبس كل يوم برام سكت مجنا سو تركاونا تباركلنا كن دبور كل يوم ما يسرنا اجنا دغلا سفر دغلا ما يسرنا بيتن سي دول دنا نيو سيك ابو تي ما يسرنا داغا دكال ني سي بامين مكي جليتي jakki gogu nga xamne mom la communiste di wedd te dama wara leral politicien sénégalais yi li te ci parti communiste ne communisme dafa weddi yalla weddi l'islam weddi dekki mako jang ci capital bu Karl Marx neena muno nek communiste mukk te du dagay weddi yalla nek nonu diine kon nak bu nu communisme yi beugé nak tay nan islam ak communisme man nañu and ak islam ni communiste yi degge ak yoy ay tapal rek la gis ni dal islam doole la yo xamne legui jogna tay tam neexut la delo gannaaw ñu na nan ko sacc pour ñu and ak ñu dimbali ko lool kep war wax di waye ki communiste gëna bañ moy l'islam moy diine te wax deug yalla sama mbokk sénégalais yi nga xamne dañu ñaka yew ba tax ñu doon may ay carte parti communiste ci réew mi wax deug yalla bu fi parti communiste taxawon dañu am fitna andil mu fitna kenn du fi julé kenn du fi worat té lolu communiste yi wedd nañ ko waye wedd ñu dëgg communisme mom kenn jangaluma ko ma dama sa bokk ba ci référence andul ak gëm yalla té bu communiste wëlbuti ko ni gëm na yalla amna contradiction ak bopam tayit ma ngay nax kamuy wax lool kon nak su fekke parti yep bon ñoyam ci mbon ndax dañ bu nek day taxawal lu yalla téré di daane li yalla santale communisme ci yees ko faaw mo communiste dañuy daw diine dañuy daw seen responsabilité biñu am ëlëk ci kanamu yalla nena ñu dañuy daw domination kilifa diine yi comme ni ma amone ci europe christianisme ci temps de moyen âge motax ñom dañuy yob diine liberaliste yi ak socialiste yi nak ñom ñi nga xamne nena ñu gëm nañu yalla dañu am contradiction ak seen bop lutax ñom nena ñu gëm nañu yalla nena ñu gëm nañu ne sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni nangou nañ ni alquran yalla ko wacce ci yalla la bawo waana sen khalat fofu la yem liberaliste bi ak socialiste bi dimo khalaté ci yalla mi ngi tambalé ci yalla amna mo yoni yenen ci mo wacce alquran waya fofu la yem aduna mom mang koy doxale ni socialisme gisé wala ni liberalisme gisé lol nak contradiction bu reuy ndax gëm na yalla amna gëm ni alquran yalla ko wacce ay waxama gëm na yalla mo yoni sayyidina muhammad alquran muy lettre bu bind nit ñi jami yalla lañu te bu jange alquran fekk ci ay ndigal xolal liberaliste bané ak socialiste bi né mom gëm na yalla waye riba nak mom mënu fe jëm ha xana gëmul yalla xana yalla waxul alquran xana ayina cité légui ci baqara xana yalla wo ko kon bu ko yalla waxe te wu gem ko te gem na dekk te gem ne na taxaw ci kanam yalla fay ko ay difam numu tax lan riba mu ñu fe jox ak lutax muy taxawal ay institutions yu taxaw ci kaw riba contradiction ki na gëm na yalla gëm na alquran gëm na yalla dong na bind asaman ak suuf mom dong mu mom asaman ak suuf ak li ci nek gëm na yalla dong na yo jaamu té bari na ko am carte libéraliste wala socialiste té néna gëm na yoy gëm na nit ñepp dañu war jaax ni gël yalla ci atel té gëm na nit ku nek lo yag yag ci kaw suuf da nga mossa dé dem ci kanamu yalla mu yibula aljana ba faw ba safara ba faw wala nga jaari safara am fa nangami at yalla na yalla musal ci dem aljana go xamne dem safara da koy jitu té buñu sagane buñu yalla balu buñu teel ci tuup ñu bari ci ñun buñu dem aljana daan jaari safara bakari dafa bari xamal ne wërante wi ak ñaayo bu ci walu politique bari la waye ayu ci te fi legi ci riba kene wërante wu ci kene wërtu ne la ko wax té taxul kenn ji mo def dara pour taxawal digël yalla yoy ayina ci té légui ci péni ak carte ak sangara kenn wërante wu ci ayé la ci alcorane waye taxul ji mo def dara pour jël ko mo fa maragal le buñ tuugut téla tuug té ñaan yalla mu bañ dem aljana go xamna da nga jëk jaar safara am fa nangami téméré adé yalla ñu yalla musa té kenn ku nekk bo dé aljana dé kenn du dugg bakkar aljana keur bu sel la kenn du fu dugal bakkar kenn ku nek bo de la nga dara ci ay bakkar dañ la yobbu safara ngeen baamuñ la ko dila ko fa lak dila ko lak dila ko lak ba bakkar jeex tak nga doora sangu nak sosu bu def aljana yeen yalla musa ci lool fa uqsimu lakum billahi alladhi la ilaha illa huwa amul nit amul yoon wu nit di jaar ngir dem aljana wudul jaar ci ndigal yalla ta bayyi tere kon nak liberaliste bi ak commune ak socialiste bi am kon am nañu contradiction digënté liñu wax ni gëm nañ ko ci alcorane ak ndigël ya alcorane joxe té ñom seen parti politique am programme bu ta am traqut ak lolu am contradiction ak lolu ñuy jëf leen gëm nañu li ko contradiction bu day wa waaji nga xamni ma ngay taxawal ci réewum ab système buy mab ndigël yalla di taxawal ay téré yalla waaji nga xamne neena gën na yalla gën na ne sayyidina muhammad yalla ko yonni bokk na l'islam ni islam dalun asaru dag loxo dag tak dal te julit ni legi tuba bi say say nañ len ba boone system islamique xel yi dem ci dara lu dag loxo xana daga di tak xana daga na rek tak mu gën tak rek nak xam ngeen ku dag loxal nit ci ngul ak tak ku deug loxal nit ci lu deug ndax am lu yalla wax amna dommage intérêt bu fort bu ko islam tek ñu ci téré diiné amna dommage intérêt bu fort bu yalla tek ku deug loxal nit ta fekk te yo ko tax ndé boko tayé dañuy fay ku xañ nit loxo ñu xañ la sa loxo wayé boko teyul hatta ñak gé tay yalla fonku na loxo bi lol bané bu ko kenn dang yow mom sa loxo bu sok ne ci nga dag li sa baram yalla da la yeureum tay baram bi momoko moko mom moko sat sañu defa di ko ci ciri dara ben catholique bu say say dañi mom dal islam jaaxal nako ndax dafa gis contradiction bu reuy ndax ki dag loxal nit ke tay ko ñu ne nañ ko la genn walu diye manam ko reuy nit te tayo ko lañ lay alaman ci ay million ku dag ben loxom genn walu lañ lay laaj catholique bi ni lolu islam wax ko bana pi delu ne bu loxo bi sacce lu tolo ci ben dinar nagn ko dag ben dinar ak million ni ngi koy dendale bi loxo ñu dag ko ngir ben dinar ke dag ben loxo ñu lay ko million mune lolu contradiction la ben julit ne ko daga xamu daga xamé wu ñaari loxo yi loxo ba nga xamné dafa nek ci ndigal yalla nit ñew dag ko ci ludul deug wala du tay loxo ba na ci ndigalal yalla day loxo bu fort bu cher loxo ba jadd ndigalal yalla bay sacc dafa toroxal bopam yi ñakal bopum personnalité loxo bi lolo ko wacce beulene ko yegge da ngay jema degg xam xamu yalla ba lo ko deggul nga mëna maam waye ñi nga xamne ne nañu gëm nañu yalla gëm nañu alquran waye ay liberaliste lañu ay socialiste lañu système islamique day delo gnaaw aw rew yalla mi tak jam ni mom jam ni dina andi system bu len di delo gnaw yow mi gem ne yalla mo la mom yalla mo mat yalla moy borom xam xam bi tambale wul fenn yi mul fenn nga meuna nangou ne amna system bo xamne bi nataram bu taxaw di taw moko teural mo gën system yalla lolou gem ko kefeur la ben way neena ma problème bi dal seen bi moy Sénégal dafa am ay chrétiens c'est liberté de culte dañ ko wara assurer ñep maneko buma wax lol neema gëmo alcorane neema gëmo dekkii so gëmon alcorane gëm dekkii liberté de culte boy jima assurer ap pok chrétien do ko jaay sa alakhirah jind ko safara da nga gëmul safara yow gëmo dekkii waxo deug tayitam salay wi nga lay amna jooni mbir yu koy dakk mi ci ñepp may chrétien yi nga ñoo ne ci réew mi ba tax ñu war sa acc ci laïcité te bañ fa taxawal islam chrétien yi 5% tax mutu ñuko té majorité ñoo wara acc ñaarël ba modi christianisme ëmbul système politique wala système économique ëmbuko christianisme ba mu soso ba légui dafa mos di dund ci ron ay système té yu ñëkk ya système al malakiyyah istibdadiyyah ñu koy wax monarchie arbitraire ba légui communiste yi ñen ñaan yu dund ci bir système ci ron système libéralisme ni ki américain yi nga xamné ay chrétien lañu chrétien ci amérique ay chrétien lañu waye ñi ngi dund ci ron système politique bo xamné moy libéralisme yenen pays socialiste yi nga xamné itam ay tubaab lañu bo demé chrétien yepp né ay chrétien lañu waye christianisme ko nangul na leen ñu dund ci bir système socialiste ndax té christianisme dafa ëmbul système politique ëmbul système économique christianisme bu bané dund ci ron système libéraliste def ay culte nam ko nexé mëna dund ci ron système socialiste def ay culte nam ko nexé mëna dund ci ron système islamique ci politique ak ci économique def ay culte nam ko nexé té lolu amna amna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam def na exemple bu ñu gis ak ay sahabam gannaaw bi kon waw lay du lay dara islam mustataha fan ci rew tawal fa systemam bani nañ force catholique yi ñu nek ay julit lolu alquran ci bopam moko téré alquran neena la ikraha fi ddin kenn du fatu nit ci diine nit ki man nga wax ak xelam man nga ko wote yalla sañ nga ko jema convaincre bam tax na ci islam waye bu julit bu nan chrétien yi dugg len ci islam wala ma ray len amul bu amone d'accord ak alquran la ikraha fi ddin kon nak islam dafa respecte liberté de culte ci chrétien yi ak ñeneen di ñew kon nak christianisme wërta manaté système islamique taxaw ñettal mod na suñu bëggé wax dëgg bëgg and ak réalité dañuy xamné christianisme bu wër bi waccenti Isa amatul ñi ci déssen bop ay chrétien duñu xaj di chrétien duñu dara li ñu yor christianisme lañ ko tuddé waye dañ ko yok wañi ko té ba légui ñu ngi yok ko wañ kon lolu jërut baña taxawal téré yalla biñu woon né yalla ko sam ba dara du ko ñentel bi ci li dem lay wajjo ji mo dina christianisme bu sel ba nga xamné rër na christianisme bu sel ba jésus christ indi woon rër na ci bir histoire waye bo bu rër bo bé tax yalla mi ko wacce won wacce tawrat ak injil moko fi jele yalla bur la bur yu ndaw ndawan li tuddu sen bop bur ndax duñu décrété indi ben décret bamu neex len ñu indi benen bu ko folli yalla mo décrété ben décret bu folli tawrat ak injil ak christianisme te moy alquran ak islam kon na christianisme wurta nek ben sabab wala ben galal ko boy tax ba système islamique du taxaw ci rew chrétien nga xamné diiné ci téwou luddul jakam jamuy julé luddul église ba xala ak yenn ci masalo jëm ci walu jikko ju rafet chrétien bobé nga xamné mom bu ko état bi bayé muy dem église catholique rek amna liberté de culte koke suñ ko war lu leen liberté bobé julit ni ñom ñu dox seen digënté appliquer ndigali alcorane ci économie ak ci politique ak ci social kon la am modi nek chrétien bi dañ ko warlul asidal ko liberté bi culte ba nak xañ ko julit ci liberté nek culte biñu asidal chrétien yi xañ nañ ko julit yi ci Sénégal laxté baña rek baña lekati riba bay lek riba culte la ci islam attew ci alcorane ak sunna culte la ci islam taxawal parti politique buy doxal programmam ak ci li amal ligel yalla ak ay kerem ci vie individuelle vie sociale vie économique vie critique lolou culte la ci islam taxawal parti bu mel non culte la ci islam ku xañ julit ni lolou xañ nga len liberté de culte te tek nga len ci yoru safara al oustaz Moussa Diakhaté legui neena na wax ko mbirum constitution bu nga xamné bi neena kenn du taxawal parti islamique julit ñepp am manam nit ci rew ñepp am nañu droit taxawal parti ci doctrine bu len sopp bam def julit jaka jagu na kum neex no dal ku du julit waaw gañi ku du julit numuy noddal jaka jagu nonu kum neex no dal ku du julit egal jaka ji bu fi kenn no su fekke nak da ngayena ragal ci islam domination kilifa diine comme ni ko communiste ragalé ndax sa kat chrétien yi ci temps de moyen âge ci europe dafa am jamono kilifa diine ci christianisme and ak ngor gat ni nak peuple ba lolu yalla bu xoss nak communiste yi nga xamne dañu ragal domination kilifa yi diine motax ñu sos communisme dama leen di xamal ne islam jërul ñi ci ragal lool ndax islam buñu ko buñ ci dindé mbolem lu ci nekk ci ay koj ak ay bidda ay kilifa yi diine yi dominé du ci mëna am ndax islam dafa haramal lool te daf koy xex ci ay moyen yu bari islam diine diiso la islam dem na ba alquran wuti aw sar wu mu tudde diiso suratu shura kon islam diine diiso la ben ñaarel ba islam diine la ju leer chrétien ñom dañu waxon demb ne tab bi rek mo meuna suri bible ah mom rek moko xam lim ci wax rek non la tab bi am ay privilege ay sant yu bare ak ay dogale bare ndax mom rek mom la deug dir ji mom rek moko meuna xam lu ko neex nak dogal ci la Martin Luther King mere won ba gedd ba sos protestant jeune protestant ci katolik ji ngir lol waye islam mom geneewul non diina ju leer la yo xamne ji deug ko comprendre ko ak firi ko amul ben xéetu sirmi diine bo xamne mom rek moko man wala mom rek moko sañ wala yu mel non amul ben classe ci kilifa diine yi buñu wax ne classe bi mo ñom ñoo mëna dégg alcorane ñom rek ñoo mëna dégg sunna ñom rek dedet ndax te kat islam ak xéem yi ay référence la am yu leer nañ yu déterminé référence wésuul alcorane ak sunna alcorane ak sunna dong ñi référence ci islam amul leneen serigne bi tane wala ci alcorane duko yok duko wañ fi nek ni senegal gep bi ni ko done weur ni len dañu deg fay am ndongam daara bu joge mbakol neena yalla daat aramal riba ci alcorane ci suratu baqara ci ayat 275 da na ay waxna deug duko weddi muk bokk ne mum da ne da aramal sangara carte suratu maida ayat 90 da na waxna deug duko weddi muk xana kon gëna ko ah wa señ bi kon nak ginnaw suñu parti ñom loolu ñoko fi def pa kon nak lutax ñu di leen wata